اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر چڑھ آئے، پھر ہم نے تمہاری مدد کے لیے ان پر تیز آندھی بھیجی اور فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور جو تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھنے والا تھا۔